www.attableek.com, The Reviver of Iman. और हमें शैतान ने ये धोखा दिया है कि हम दुनिया में जीने के लिए आए हैं, हालांकि दुनिया में जीने नहीं आए, जीने की जगह पर अल्लाह ने आकर तो बनाया है। हमारा हाल दिल हया दुनिया इमदा लहमाय वाला हयान, दुनिया रहने की जगह नहीं है, दुनिया को आदमी को एक दिन छोड़ना है और हर रोज हर घड़ी इंसान की मौत करीब आ रही है जिससे हम काफिल हैं। आज हमारा सबसे बड़ा फिर दोस्तों सानिया यह है कि हम आखिरत से और मौत से काफिल हैं, इसलिए आज हम आजादा नजदीक गुजार रहे हैं। अगर मौत और आखिरत की यकीन दिल में आ जाए और इसका ध्यान आदमी को हासिल हो जाए फिर आदमी आजादा जिंदगी नहीं गुजार सकता, फिर आदमी कदम कदम पर एहतियात करेगा। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तालीम फरमाई अक्सर निकला रहा कि मौत को कसरत से याद करो, जो मौत तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी। मौत आने के बाद बादशाह अपने महल के राहत आराम में अपने जिंदगी की जिंदगी पूरा करने में मशगूल थे, मौत आई इन तमाम जिंदगी को खत्म कर देगी और महल से निकालकर मेरे दोस्तों कब्रिस्तान में पहुंचा देगी जहां रात और दिन एक ही है। इसलिए भाई और फिर आप सल्लासन ने भी फरमाया अलकई सुमंदा नक सबू वामे नबे बाबा दलवाऊ पल आज पल असबा नक सबू हवारा पतमन्ना लाई रमानी कि अकलमंद समझदार वो आदमी है जो अपने दस पर काबू रखे, दस पर काबू, हाँ जो अपने दस पर काबू पर काबू रखे, अपने आप को खूबियों का आदि बनाए और मौत के बाद काम आने वाले आमाल करे और इस वक्त जिंदगी गुजारे। और बड़ा बेवकूफ नामक आदमी है जो अपनी जी की चाहतों पर चले और अल्लाह से बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधे कि जन्नत हमारे लिए है, जन्नत हमारे लिए सब है जब हम ईमान और आमाल की जिंदगी क्या करें तब। और हम नहीं कह रहा इन नदी नाम हो वामिल सारे हाथी कानक तो हम जन्नत तो फिर तो उसे तो सरा जो अपनी जिंदगी में ईमान को हासिल करिए अपने आमाज को नेक आमाज इस तरह करेगा अल्लाह उसे जन्नत उसी तौर से दाखिल करेगा। तो ये हमारा कहना कि जन्नत हमारे लिए है ये तमन्ना है, इसी का नाम तमन्ना कहते हैं। चलना कुछ नहीं और माशाल्लाह लंबे लंबे ये प्राण बनाना इसको कहते तमन्ना। पर आज जितने वो बात भी हो मन अल्पान से क्योंकि जी की चाहतों पर जिंदगी गुजारे और समझदार अल्लाई रमानी अल्लाह के लंबी बड़ी बड़ी उम्मीदें वाले और हमारा भी यो कहें दोस्तों जो मेरे दोस्तों लाहौर जाने वाली गाड़ी में बैठकर मैं दोस्तों ये सोचे कि मैं तो सड़क पहुंच जाऊंगा, ये तो हम योगो मानती है। इसलिए भाई अजीज हो تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے. نہیں, ہم جینے نہیں آئے, ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے اور مرنے کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. ایک آدمی سرحد سے کراچی میں کسی کام کے لیے آئے, اس کام کو چھوڑ کر دوسری چیز مجبور ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کیا وہ آتی ہے؟ اللہ تو ہمیں دنیا میں اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. تیاری کرو, موت کے بعد زندگی کی اور موت اور لاپتہ موت کی زندگی کی تیاری میں پہلی چیز ایمان ہے. بغیر ایمان کے آدمی آخر کی مندر میں کسی مندر سے باہر نہیں ہو سکتا. اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اس کے بندے کے پاس ہو جائے گا. ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اس ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک محنت کی. دعوت الی اللہ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, جس کے ذریعے آدمی کا ایمان دل کی گہرائیوں میں جمتا ہے, اترتا ہے اور انسان دھوکے سے نکل کر حقیقت کی زندگی حاصل کرتا ہے. سب سے پہلے علماء نے کہا ہے دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے, بغیر ایمان کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک اعمال اور جتنے اعمال انسان کرے گا ساتھ میں اس سے اس کو جنت کے درجات ملیں گے, لیکن کب ملیں گے؟ جب ایمان ہو اور جنت میں داخل ہو تب. ایک آدمی نوکری ملازمت حاصل کر کے نہیں ہوگی مجھے پروموشن ملے تو کہتے ہو پروموشن تو اس کو ملتا ہے جو ملازمت کرے. تو درجے کس کے بدل ہوں گے؟ جو جنت میں جا کرے, اور جنت میں جانے کے لیے ایمان چل رہے. اور ایمان کون سا؟ جس کو قرآن جس ایمان کا مطالعہ لگا رہا ہے وہی داخی دنوں آمین کما امن ناسک قالوا نؤمن كما آمن السنة. جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان وہ لاؤ جو ایمان عذاب صحابہ کے پاس ہے, اللہ کے ہاں معیار صحابہ ہے اور اللہ کے ہاں صحابہ کا ایمان معتبر ہے. اس سے قیامت تک انسانوں کے ان سے اللہ نے مطالبہ اس ایمان کا کیا ہے جو ایمان صحابہ کے پاس تھا. اور صحابہ کا ایمان ایمان کے غیب ہے, ایمان کے غیب. آخرت نظر نہیں آتی, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, اللہ کے مدد نظر نہیں آتی, اللہ کا فرشتوں کا غیب نظام نظر نہیں آتا. اللہ کی کتابوں میں اللہ نے ان اعمال پر کامیابی بتائی اور نظر نہیں آتی. لیکن اس پر یقین کرنا, اللہ ایک ہے, بادلہ یعنی کا لہو ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے سوا کوئی کرتا درتا نہیں ہے, اس سے وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہی سب کچھ تھا اور وہی سب کچھ ہے. دنیا اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا کو بنایا تو نہیں ملتا, اللہ ہی نے اپنی قدرت سے بنایا پورا آسمانوں کو, زمین کو, چاند سورج ستاروں کو اور 18,000 مخلوقات کو اللہ ہی نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. تو سب کچھ کرنا ہی ذات ہے, سب کچھ سے سب کچھ ہے. ہاں, اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہوگا. اور اللہ کا اپنے بندوں سے اسی کا مطالبہ ہے کہ ہم کو دیکھیں کہ دھوکے سے نکل کر اللہ کی غیبی اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کاروبار سے, دکان سے, ملازمت سے, یہ ہم کرتے ہیں, ہمارا دل کا کام کا چلتا ہے, ہم یہ ہماری سوچ یہ ہے. حالانکہ اللہ کے بندوں سے جو چاہتا ہو جاتا ہے کہ بندے اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کہے کہ ہماری سب کچھ ضرورت ہے ایک اللہ کی قدرت سے ہی پوری ہوتی ہے. دکان سے, کاروبار سے, مارچ سے, پیسوں سے, قوریوں اور چیزوں سے, ہمارا بھائی دبئی میں اور ہمارا بھائی قطر میں, اس سے ہمارے کام چل رہے ہیں. یہ یقین فاسد یقین ہے. ہماری زندگی بنتی اللہ کے بنانے سے. اسی لیے نمرود کے کام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی کہ میں تو میرا رب تو وہ ہے, میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں کہ جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اللہ بھی جو چمنی و ایسی جو مجھ کو کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے, میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے. ہاں کھلانے کھلانے والی ذات ایک اللہ ہے. زندگی دینا اور زندگی کو موت سے بدلنا ہی ایک اللہ ہی کے قدرت میں ہے. ہاں سب کچھ اللہ ہی کے ذات ہے. باقی جہاں دنیا کی شکلوں میں ہمارے نظر کو جو کچھ دیکھ رہی ہے یہ دھوکا ہے, اسی کا نام دھوکا ہے. اور ان سے مطالبہ ہے اس ایمان کا ہے, ایمان بالغیب کا. ہاں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کئی بار پاتر یا حادثہ, ارے حادثہ صبح کے سال میں کہ تم نے حادثہ رکھا کہ اصلاح تم میرا نام تھا سچا اور حقیقی ایمان والا بن کر میں نے صبح کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا فون سوال کیا ان میں نے کوئی نفاؤ نہ دے گا تو ماں حافظ مطلب آتا بول آدمی کی بات اور آدمی کے دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, تمہاری دلیل کیا ہے یہ بتاؤ. تو حضور کے حضر حارثہ نے کہا کہ اصحاب لیل وہ عظمہ تو نہانی وہ کارنی انظر الی عرش ربی فارسہ وہ کارنی انظر الی عرش جنت تظاہرون میں جن کو روزہ رکھتا ہوں پیسا رہتا ہوں, رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جاگتا ہوں اور اللہ کا عرش میرے سامنے مجھے میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عرش, اور ایسے جنت کو دیکھ رہا ہوں وہاں مجھے ایک دوسرے کی مشاہدہ کر رہے ہیں, اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیس رہے. یہ غیب کی تمام باتیں مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ میرے سامنے ہیں. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آرام سے پڑھ جاؤ. ہاں تم نے ایمان کو سمجھ دیا, اب اس کو لازم پکڑی ہو. اسی میرے بھائی میں عزیز ہو ایمان کی جگہ دل ہے. ہاں ایمان کی جگہ دل ہے. اللہ نے بھی فرمایا ال ایمان و ما وقر فی القلب, ایمان کی جگہ دل ہے. جو دل میں ایمان دل میں قرار پاتا ہے. ہاں اور جب ایمان دل میں قرار پاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے. وصدق اللہ العمل. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ایمان کے کئی کرمی مٹر تھرما میٹر بتایا. آج تو تھرما میٹر کی دنیا ہے, ہر دن کا تھرما میٹر ہوتا ہے کتنی گرمی کتنی سردی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایمان کا تھرما میٹر بتایا کہ تم ایمان میں سے اس سے پہچانو کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو انسان کے جس مرادہ سے وہ ایمان ظاہر ہوتا ہے. المان ما وقر فی القلب وصدق العمل, انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمارا بھی کسی کے ایماندار ایمان ہونے کا جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے عمل سے کرتے ہیں. وہ خلاف ہے کیسے دیے اور دیتا نہیں ہے, اور چاہے اس کی ظاہری شکل فرشتوں جیسی ہو لیکن ہم ایسا کیا کریں گے ہے نیا فرشتوں جیسی شکل ہے وہ اس سے دو کیوں بتا رہا نام تو ہمیں کمی ہے زندگی سب صحیح نہیں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہر آدمی اس تھرما میٹر سے اپنے ایمان کو جانچے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے, میرے اعمال ایمانی ہیں, ایمانی اعمال کے معنی کیا ہے, اللہ کے حکموں کے مطابق ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارا, میری آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہے غلط ہے, میری زبان کا بولنا صحیح ہے غلط ہے, میرے کان کا سننا صحیح ہے غلط ہے. اللہ تعالیٰ قانون ہے انسان کو اس کے جسم کے ہر عضو کے بارے میں احکام دیے ہیں, یہ دیکھو یہ نہ دیکھو, یہ بولو یہ نہ بولو, یہ سنو یہ نہ سنو, یہ سوچو یہ نہ سوچو, جہاں بھی ہو کاروبار میں ہو ملازمت میں ہو گھر میں ہو باہر ہو 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ قانون ہے آپ کے انسانوں کو احکام دیے, ان حکومت زندگی گزارنے والا انسان ایمان والا ہے. اور جو لوگ ایمان پر اور ایمانی زندگی گزاریں گے اللہ کا ان کے لیے امن کا فیصلہ ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن, کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ایسا صاف ستھرا رکھا کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, ظلم کی گناہوں کی شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, صاف. ہاں ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں بھی آخر زندگی, دنیا کی وقت زندگی کی امن امن ان کو ملے گا. امن قانون سے نہیں آتا, امن فوجوں سے نہیں آتا, پولیسوں سے نہیں آتا, امن تو آتا ہے انسان کی زندگی میں ایمان آئے اس سے. ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ و مدینہ میں ایمان کی محنت کی اور اس ایمان کی محنت کے نتیجے میں جب صحابہ کی زندگی میں ایمان آ گیا تو میرے دوستو مدینہ منورہ میں امن آ گیا. ہر انسان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز محفوظ ہو گئی, اور حضرت صحابہ دنیا کی قوموں کے انسانوں کو کہتے تھے ایمان اگر سمجھنا ہے اسلام سمجھنا ہے تو ہمارے مدینہ میں آؤ اور دیکھو ایمان کیا ہے. آج کا مسلمان دیکھیے اسلام کے ذریعے ایمان کو سمجھانا چاہتا ہے, اس سے ایمان تو نہیں آئے گا. صحابہ کرام نے ایمان کو سمجھایا اپنی زندگی سے, کون ہو مثل نہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت رسول اللہ صادق امتی ہیں, ہمیں دیکھو اور ہمارے جیسے تم بھی ہو جاؤ. کون ہو مثل ہمارے جیسے ہو جاؤ, جو معاملہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. تم دیکھتے ہو کہ اسلام اور ایمان سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور اسلام اور ایمان کے آنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہے. جو معاملہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ ہی ہوگا. اسے صحابہ ہی فرما دیتے اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو سلامتی مل جائے گی تمہیں. سلامتی اسلام میں ہے, سلامتی اسلام میں ہے, امن ایمان میں ہے. اس امت کا وجود دنیا میں اسی کے لیے ہے, یہ امت ایمان اور اسلام کی محنت کر کے دنیا میں اپنی زندگی کو ایمانی اور اسلامی بنا کر دنیا میں چلنے کا محنت کرے اور دنیا کے انسانوں کو یہ نعمت دے کے لو, یہ لو تمہارے مسائل کا حل تمہارے ملک و مال میں نہیں ہے, تمہارے مسائل کا حل ایمان اور اسلام میں ہے. دنیا کا انسان سلامت نہیں جاتا ہے. ہاں ہم سب سلامت نہیں چاہتے ہیں, سلامت میں دوستو ادھر ادھر کی باتیں کبھی تو نہیں آیا کرتی. سلامتی تو انسانوں میں اسلام جب آئے گا سلامتی آ جائے گی, ہمارے ملک میں بھی, ہمارے محلوں میں بھی, ہمارے خاندان ہمارے گھروں میں تھی. اگر زندگیوں میں اسلام آ گیا سلامت آ جائے گی. حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی پولیس کا پیغام نہیں تھا. ہر انسان کی زندگی میں اللہ کا کام تھا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس آج کے اندر کیمروں میں جان کے اندر کیمرا تو ہر چیز ہے, کیمرا ہے. ارے میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں تفریح کرنے نہیں بیٹھا, میں خود بھی سمجھنے بیٹھا ہوں اور آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ بیان سننے کے بعد تمہارا لگن بنی کرتی ہے. اپنی زندگی کے بارے میں کوئی سوچا نہیں, میری زندگی کا کیا حال ہے, مجھے اب کیا کرنا چاہیے. روزانہ میری موت تو قریب آ رہی ہے, اسی حفرت کے ساتھ میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات نہیں ہے. ہاں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کل نے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تیرے کیوے کا مطلب بھی ملے گا. اور آدمی کو مرکز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے. وہی نما تو وہ فوڈ اجو لگوں گی عمل قیام. تو انسانوں تمہیں ایک دن موت آنے والی ہے, تمہیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وہی نماز و فون اجو رکھوں گی عمل قیامت, قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا پورا پورا, راضی کم نہیں. فمن دوسرے آدمی تھا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جہنم سے ہٹا دیا گیا, بہت جنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فمن فاز, یہ تو کامیاب ہو چکا. کامیاب یہ ہے, کامیاب دنیا میں جاگیریں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے. اور کامیاب دنیا میں بین بین چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے. اور کامیاب دنیا میں عہدے وزارت کے اور کرسیاں حاصل کرنے والا نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنی ہر زندگی کے ہر شعبے میں اپنا ایمان اور اپنے اعمال بنا کر گیا, مسلمان بن کر جیا. جو وزارت کی کرسی میں پہلے مسلمانوں کی میں رضی ہوں, صدارت کی کرسی پر پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں صدر ہوں. ملازم مطلب پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ملازم ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ڈاکٹر ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں انجینئر ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ہندوستانی اور پاکستانی ہوں, پہلے میں مسلمان ہوں. اول المسلمین اول المسلمین, یہ اس کی محنت ہے کہ ہماری زندگی میں دین آئے اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اور دنیا کے نادانوں کو صحیح راستہ مل جائے. یہ تو سب نادان ہیں, چاہے وہ چاند پر پہنچے کہ سورج پر پہنچے, وہاں پہنچ کے کیا ہو گئے, تو کون سے کمرے مل جائے گی. کامیاب انسان تو وہ ہے جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. یہ تو میرے دوستوں بہت نادان لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانے, شان میں اس میں ہر چیز کو پہچانا, اس کی تعریف کی, لیکن یہ ان کی عقل ماری گئی ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا, میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے. ارے ایک کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے, جس کا کتا پالتو کتا ہوتا ہے اس کے گھر کے دروازے پر ہوتا ہے اور جب مالک کو دور سے دیکھتا ہے تو دوڑ تو اس کے بن جاتا ہے اور اس کے پیچھے اپنی پہنچ ہلاتا ہو سکتا ہے. ہم لوگ فرانس گئے ہوئے تھے اور ایک جگہ بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور ایک جگہ بس ٹھہری تو ایک خاتون بڑی عمر کی بس تھی, ایک کتا ایک دوسرے فوار ہوئی بس میں, اور ہمارے آگے سیر خالد بھی وہاں جائیں گے کتے کو لے کے چلے اور وہاں بیٹھے گی اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے کتے سے کہا بیٹھ جائے تو بیٹھ گیا. آگے چلنے کے بعد اس کے اترنے کا وقت آیا میں دیکھ رہا تھا سر وہ بھی کتا تک نہیں اٹھا جب تک اس نے کہا نہیں. اسے جب کتے کو اشارہ کیا اس نے کہا اٹھا اور اس کے ساتھ میں شروع کر دیا. میں نے کہا اللہ ہمارا حال تو کتے سے ہی بنتا ہے. ایک کتا اس کے مالک اسے ایک روٹی کا ٹکڑا کھلاتا ہے تو اس کے اشارے پہ جم رہا ہے اس کے رائے. اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی سے ہماری حکومت سفر ہو اس کے لیے ہے. جب آج اللہ کے نام نکلے گا نبی والی محنت کرے گا تو نبی والی محنت کے لیے سب سے پہلے اللہ اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دے گا. افمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اللہ دل کو دل کی آنکھوں کو کھولے گا اور دل میں اللہ تعالیٰ شانوں نور ہدایت اندر اتارے گا. جس نور ہدایت میں آدمی کی آنکھوں کی آنکھیں دیکھنا شروع کرے گی اور اس دل کی آنکھوں کو جھوٹ میں دھوکے میں اور محض خدا کی نافرمانی میں اسے ہلاکت نظر آئے گی. اور اس نور کی میرے دوستو اس ہدایت کے نور کی روشنی میں دل کی آنکھیں دیکھیں گی ایمان میں ایمانی زندگی میں اعمال میں اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے. یہ ہوگا آج ہماری میرے دوست آنکھ ہے دنیا کے نادانوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں حال سب کر رہے ہیں. الگ اللہ پرانے بات میں کہا ہے لاج مندر تاری نہیں گئی لام محمد کا ندی ازوا زمین خیا جس دنیا نے نب دے رہا ہوں گی بولے سورب کے خیر ہوگا آپ کا کہہ رہے دنیا والوں کو ہم نے جو دنیا دے رکھی ہے دے بول جن چمکاہٹ وغیرہ جو دے رکھی ہے اس کی طرف تو آپ آگ اٹھا کر بھی مت دیکھیے. یہ تو قابل استعفا نہیں ہے یہ دنیا کی چیزیں قابل استعفا نہیں ہے. کہ جائے کہ آدمی اس کو طلب کرنے کے چکر میں پڑے اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور ایمان زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت میں ان کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ بہت بہتر ہے. رہی دنیا دنیا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قدموں میں ڈالے گا. ہاں حدیث پاک میں ہے جس کا پھر آخرت ہو اور اسی کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑے کیونکہ اللہ کی راہ میں چلے اور نکلے اور وہ اپنی آخرت کی فکر میں رہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کے دل کو فکروں سے خالی کر کے رضا کے پل دے گا اور اللہ تعالیٰ شان ہو اس کے فقر کو دور کر دے گا اور دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دے گا. دنیا کے نیچے پڑنے سے دنیا قدموں نہیں آتی. دنیا کو تو اللہ نے اپنی دین پر لگا لے دی ہے. جب مسلمان اپنی دنیا کو دین پر لگاتا ہے اور اللہ کے حقوق پر لگاتا ہے تو پھر اللہ اس کے قدموں میں دین دنیا کو ڈالتا ہے. صحابہ نے جو کچھ کے پاس دنیا تھی صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر اور آپ کے فرمان پر اپنی دنیا کو اللہ کے دین پہ لگایا. اتنا لگایا کہ صحابہ کے گھر میں جھاڑو لگ گیا دین پر لگایا. اب تو ذرا دنیا جمع ہوتی ہے تو کچھ سوچے ذرا مکان بنا لیا بھائی تیرا دادا اس میں رہا تیرا پر دادا رہا اور سب کی زندگی اس میں گزر گئی تیری بھی گزر جائے گی. اب اللہ نے یہ مال تو اللہ کے دین پہ لگا دین پہ لگا اللہ کی مخلوق پہ لگا. جب تو اللہ کے دین پر لگائے گا مخلوق پر لگائے گا اللہ خوش ہو کر یہ دنیا تیرے قدموں میں ڈالے گا لے اور لے. مٹی پہ رکھی مٹی پہ دنیا آتی دوائی بیچا تو سب سے پہلے مکان بنا جائے اللہ کے اللہ کے نبی کیا فرمایا, اس امت کا بدترین مال ہوا ہے جو تعلیم میں لگے. دنیا لگانے کے لیے نہیں, کہاں اللہ کے دین پر, ہاں اللہ کی مخلوق پر لگاؤ. اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے, جو کچھ اللہ دے رہا ہے وہ اپنی مخلوق پر لگانے کے لیے دے رہا ہے. آخری دن تجھے سرما آئے گی. جو دنیا کی پیچھے بانٹتا ہے دنیا اس کو بھگاتی ہے, اور جو دنیا سے بانٹتا ہے دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے. ارے نہیں بھائی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کے اپنے میدان میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے, یا دنیا اللہ بھی رہی رہی, او دنیا تو میرے سوا کسی اور کو دوں گا دے, میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا. چلے مقدر کی دنیا تمہارے لکھی تمہارے حق بننے والی ہے, تم نہیں لوگے تب کیا آئے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھائی سلام تھا مرحوم کے مقدر میں کہ تمام فون بل میں اور تمام گاڑیوں میں بیٹھ کر لکھا گیا تھا, ایک جیسا ہوا خرچ نہیں کیا, لیکن تمہارے ملکوں کے وزیر اور محدود صدر جتنا جن گاڑیوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے اس سے بہتر گاڑی میں بھائی سلام تھا بیٹھے تھے. ایک مرتبہ انگلینڈ میں اجتماع تھا, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ السلام کو تشریف لے گئے تھے, تو وہاں کے ایک ساتھی نے انگلینڈ کی رانی جس گاڑی میں بیٹھتی تھی وہ نئی خریدی حضرت کے لیے, اور سمجھایا. اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں, سبزی کی برکت سے تم بھوکے رہے گی تو اندر تمہیں کتنے دن تمہیں کھانے کے لائے, بولا تو صحیح, پھر بھی ٹیچر کر دو. جب دنیا میں اللہ کا معاملہ یہ ہے دین کی نسبت پر, تو دین پر زندگی گزارتے ہوئے جب مریں گے تو اللہ کے اندر تک کیا کیا نام نکلائے گا. میرے بھائی میرا دیزو یہ راستہ قربانی کا ہے, اگر آگے بڑھو ہی نہیں تو چار چیزیں لگ جائے. ارے بھائی لگا, زندگی اسی کے لیے دی ہے, لگا زندگی لگا دے ہم مال دین پر. اگر دین پر لگائے گا ہمیشہ کسی نے کام آ جائے گا, اگر یہاں نہیں لگائے گا تو کہیں نہ کہیں لگ جائے گا. مال تو لگنے ہی کے لیے ہے. اسے ہمارے ساتھ فرمایا تھا رحمۃ اللہ نے, کرنے کے کاموں میں لگو تو میں کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے. جہاں مال لگانے کا ہے لگاؤ, تو جہاں دین لگانا اللہ تعالیٰ وجہ سے ہی کرتا, اور اللہ کے دین پر لگانا نہیں ہے جمع کرنا ہے. یہاں ایک ٹوکا لگتا ہے, حج نہیں ہے اللہ کے دین پر خرچ کرنے کو. اللہ قرض کہہ رہا ہے, من کر لیے بولوں گا مسئلہ کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون اللہ؟ وہ اللہ تمہارے قرض حسنا کو کئی گنا بڑا چلا کر تمہیں دے گا. منظر نبی قرض حسن فیض آئے بہو لہو اللہ قبیلہ. قرآن کہہ رہا ہے ہم کو دینا نہیں آتا, ہم تو ان نادانوں کے لیے چل کے چلتے ہیں تو جو تو ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرنا سے لینا آیا کہ جو تھا دین بھی لگایا تو اللہ تعالی تعالیٰ نے کہتے رہو کسا کی صدیوں کا جمع کیا ہوا مال صحابہ کے قدموں میں ڈالا لو کہ محمد سے وفات نے جو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں. آج تو صحیح مت میدان میں ان دنیا کے اندروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیر میں بھی پینا تھے اور صحابہ نے حضور سے حقیقت کو سمجھا تھا کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو بدلو, اپنی جان اور مال کو وہاں لگاؤ جہاں اللہ کے نبی نے لگایا, جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ نے لگایا, جب وہاں ہم لگائیں گے دین پر جان مال لگے گی, اللہ دین بھی دے گا, دین کی برکتیں بھی دے گا, اللہ اپنی مدد بھی دے گا, اور اس دین پر میں دوسرا ہماری خبر حشر سب کچھ بنا دے گا, دنیا میں عزت سربردی ملے گی, آخرت ہمیشہ ملے گی, کمی ملے گی. ارے بات سمجھ آ رہی ہے نا, ابھی تو کان میں سننے میں آئی ہے, سمجھ میں کوئی ہے کیا دکان پہ بیٹھتے ہوئے, ابھی تو کان میں سننے میں آئی ہے, یہ سنی ہی بات اندر اترے تو سب جو سمجھ میں آ گئی. ہاں, اور یہ خاص اور دن میں ایک بارش ہے, یہ یہاں سنی ہی بات دن میں جہاں اس کے لیے چار مہینے مانگتے ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے کہ سارا ماہ چار مہینے لگاؤ اللہ کے راہ میں تھکو, اور اتنے تھکو کہ اللہ کو پھر رحم آ جائے, اور پھر اللہ ہمیں صاحب والی طرح وہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں اتار دے, اور ہماری زندگی کا سوچ خدا ایمانی بنا دے, اور ہمارے دلوں میں اللہ اپنی مخلوق کے ہمدردی پیدا فرما دے, جو ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے دوستوں, اپنے کاروبار میں چین سے بیٹھنے دے دے. اسے تک سب طے کرو ان شاء اللہ ہر سال سامنے لڑائیں گے. دیکھو ان شاء اللہ بات ہے کہ ہم نے جو کہہ رہا ہوں اس کو سوچو, پہلے طے کرو, جیسے تم نے طے کیا نا صبح ہوگی تو دکان پر جاؤں گا, اور فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں جاپان جاؤں گا. اس بات کا فیصلہ جب کرتے ہو نا تو اس تاریخ پر جاپان پہنچ جائے تو اللہ پہنچا دیتا ہے. ایسے اللہ سے معاملہ کو اللہ آپ کر جو زندگی گزرے معاف کر دے, باقی اب تو اللہ کے صحابہ کی طرح صحابہ مغربی صحابہ کی تردید سالانہ چار مہینے کم سے کم اللہ کی راہ میں نقل و حرکت میں لگتا کرتے تھے. آٹھ مہینے صحابہ گھر پر اپنے کاروبار اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ بہت مزدور آتے تھے, آزاد کاروبار کے لیے تھا, آزاد دین کی محنت کے لیے تھا, مسجد کے تقاضوں کے لیے تھا. صحابہ کیا تیسری جگہ کہیں نہیں تھی, یا تو اپنے حلال کمائی میں, یا پھر اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کی ایمانی دینی تربیت میں. یاد رکھو جب تک اپنے گھروں میں ایمانی اور دینی تربیت کے لیے ایمانی ماحول نہیں بناؤ گے, ہمارے اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی. اور یہ دماغوں سے نکال دو ہوگا کہ مولانا مولانا آج کل تو سوسائٹی میں بہت بگاڑ ہے. ارے سوسائٹی کا بگاڑ تیرے بچے کو کیا خراب کرے گا, تیرے بچے کی سوسائٹی تو تیرے گھر کی بھی ہوتی ہے. اگر میرے گھر میں میرا بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس کو ماں کی گود ملی, میرا میرا گھر ملا اسے, اس کی سوسائٹی تو میرے گھر سے ہوئی ہے. اب تم اپنے گھر کی سوسائٹی کو ٹھیک کر دو, ایمانی بنا دو, اللہ کے در والی زندگی گزارنے والے بنا دو, نبی کی سنت والی زندگی بنا دو, ان گھروں میں اللہ کے دین کے لیے مشورے زندہ کر دو, اور تمہارے بچے جب اس ماحول میں پرش پائیں گے وہ اسی میں اسی میں کر جائیں گے. ان جدید میں ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کو یہودی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں. کیا مطلب, اس کے گھر میں جو ماحول ہے وہ بنتا ہے. وہ اس سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ, گھروں میں اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کے ذریعے اپنی دینی بچوں کا دینی جذبہ بناؤ, دینی نظام بناؤ, خود اللہ کے راہ میں نکل کر تمہارے دین بچوں کا دینی ذہن بناؤ کہ دین سب سے زیادہ قیمتی ہے اور اس پر جان مال لگنی چاہیے. پھر تمہاری بیوی تمہارے بچے دین پر جان مال لگائیں گے اور ان کی جان مال غلط جگہ لگنے سے. پھر تمہاری بیوی اپنے محلے کے خاتون پر اللہ کے لیے ملنے جائے گی اور بازار کا گھومنا پھرنا چھوڑ دے گی. پھر تمہارے بچوں کے جذبے وہ ہوں گے جو صحابہ کے بچوں کے جذبے بنیں گے. اس لیے بھائیوں ہمارے ساتھ ہماری گزارش ہے, ابھی تو مغرب کی نماز کے بعد بیان بھی ہوگا اور انشاءاللہ تشکیلیں بھی ہوں گی, اس وقت بھی نام لکھانا, لیکن ابھی سب کے سب طے کر لو کہ انشاءاللہ ہر سال چار مہینے ہم لوگ لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ میں آج اونچا کرنا ہمارے میاں جی میڑا کہا کرتے تھے آج اونچے کرنا ہے تو سیاسی چیز ہے جو ان کے جو ہوتے تھے وہ بیان اس پہ ہاتھ اونچا کرنے کے معنی کچھ کرتا نہیں ہے کچھ کرتے نہیں ہو ہمارے میاں جی میرا کما کرتے تھے دل سے طے کر کے اپنے آپ کو پیش کرو گے میں کھڑے ہو کے بولو کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے ہر سال اپنی راتیں رکھوں گا www.attableague.com the reviver of